почнем распада се синко. Мама, да се почнем распада се синко. Мама, да се почнем распада се синко. Мама, да се почнем распада се синко. Мама, сладко го забудеш, мама. Сладко го забудеш, дай да не изгубнем. Дай да не топанем. Ali ja moram biti tvoj. Mama, s razlogom se brineš. Ali ja moram biti tvoj. Da bi bio dobar, s razlogom se brineš. Da bi bio dobar, s razlogom se brineš. Da bi bio dobar, s razlogom se brineš. S razlogom se brineš. Da bi bio dobar. Mama, s razlogom se brineš. Ali ja moram biti tvoj. Mama, s razlogom se brineš. Ale ja moram biti tvoj. Mama, s razlogom se brineš. Ali ja moram biti tvoj. Mama, s razlogom se brineš. Ali ja moram biti tvoj.